خیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوب و بزرگ و مهربون. سلام به شما دوستای گلم، سلام به شما بچه های نازنینم که همتون خوب و خوش و سلامتین. الهی شکر. بچه ها بازم یه سوال دارم، آخه شما دانشمندین دیگه، من سوالامو باید از شما بپرسم. تا حالا جنگل رفتین؟ جنگل جایی که یه عالم درخت داشته باشه دیگه، نه؟ درخت های بلند با شاخه ها و برگ های زیاد، جایی که یه عالم پرنده داره، درسته؟ حیوان های زیادی هم اونجا زندگی میکنن. حالا امشب میخوام در مورد جنگل با هاتون صحبت بکنم. جنگل همیشه بهار. جونم براتون بگه چند وقتی بود که پاییز از راه رسیده بود، مثل حالا. آسمون بیشتر وقتا ابری بود و خورشید خانم نمیتونست مثل همیشه بتابه و همه جا رو گرم بکنه، واسه همینم هوا سرد و سردتر میشد. برگ درخت هم یکی یکی زرد و نارنجی و قهوه‌ای میشدن. باد لابلای درخت هم میوزید و هوهو میکرد. برگ‌های زرد و نارنجی و قهوه‌ای با وزش باد یکی یکی از شاخه‌های درخت‌ها جدا می‌شدن و روی زمین می‌افتادن. زمین با برگ‌های رنگارنگ فرش شده بود و همه جا قشنگ بود. همه جا پاییزی بود غیر از یه جا. راستی اونجا کجا بود؟ الان براتون میگم بچه‌ها. یه روز که مثل همیشه حیوانای جنگل داشتن کاراشون انجام میدادن و خودشونو برای اومدن زمستون آماده میکردن، کلاغ سیاه قارقاری قارقار کنون از راه رسید و براشون یه خبر جدید آورد. کلاغه میگفت قار همه خبردار، وقتی که داشتم پرواز میکردم یه جنگل دیدم، یه جنگل سبز، جنگل بهار. فکر کنم پاییز اونجا نرفته، حتما اون جنگل رو فراموش کرده. حیوانای جنگل گفتن نه، این امکان نداره، پاییز همه جا رفته، الان همه جا پاییزه. عمو پاییز خودش گفته که همه جا رفته. بعدش حیوانا واسه اینکه خیالشون راحت بشه تصمیم گرفتن با هم برن به جنگل بهار. کلاغ جلو جلو پرواز میکرد و حیوانای دیگه هم دنبالش میرفتن تا اینکه به در باغ رسیدن. همه با هم رفتن توی باغ. بچه ها، حق با کلاغ بود. توی این جنگل همه درخت ها شاخه هاشون پر بود از برگ های سبز و قشنگ. انگار نه انگار که پاییز اومده و همه درخت ها زرد شدن. همه تعجب کرده بودن. کلاغ قارقاری روی شاخه یکی از درخت ها نشست و گفت درخت سبز و قشنگ، مگه پاییز به اینجا نیومده؟ چرا هنوز اینجا درخت ها سبزن؟ درخت بزرگ جنگل که یک کاج پیر بود خندید و گفت معلومه که پاییز به اینجا هم اومده. ببینین آسمون اینجا هم ابریه، هوای اینجا هم سرده، ولی ما درختای کاجیم. شکل برگ هامونو ببینین، ما برگ‌های سوزنی داریم. ما درختایی که برگ‌های سوزنی داریم مثل سرو و مثل کاج، با اومدن پاییز برگامون زرد و نارنجی نمیشن، ما همیشه سبزیم. حیوانا گفتن پس اینجا جنگل همیشه بهاره، و اون وقت همه خندیدن. بعد یکیشون گفت میشه هر وقت دلمون برای بهار تنگ شد بیایم اینجا؟ کاج پیر و مهربون گفت بفرمایین، خوشحالم میشیم. یکی از پرنده ها گفت اگه اجازه بدین ما پرنده ها یه لونه هم روی شاخه شما بسازیم، واسه زمستونا، واسه روزایی که برف میباره. بقیه درخت ها برگ ندارن، وقتی که برف میباره توی لونمون میریزه، ولی شما برگ دارین، فرق میکنه. برگ ها میتونن مراقب لونه ما باشن. کاج پیر گفت چه خوب، خیلی هم خوشحال میشیم اگه شما روی شاخه هامون لونه بسازین، اینجوری ما هم دیگه تنها نمیمونیم. دوستای خوبم، عزیزای دلبندم، از فردای اون روز پرنده ها شروع کردن و با ترکه های نازک چوب و کاه برای خودشون روی شاخه درخت های کاج لونه درست کردن. حالا دیگه هر پرنده دو تا لونه داشت، یکی برای بهار و تابستون، یکی هم برای پاییز و زمستون، یکی برای روزهای گرم و یکی هم برای روزهای سرد، یکی تو جنگل قدیمی، یکی هم تو جنگل همیشه بهار. پرنده ها تا غروب آفتاب مشغول ساختن لونه هاشون بودن. اونا حسابی خسته شده بودن. واسه همین وقتی که خورشید خانم تو آسمون غروب کرد، همه رفتن به لونه هاشون. خب الهی شکر که پرنده های ما صاحب دو تا لونه شدن، یه لونه زمستونی و یه لونه بهاری. بله عزیزای من، میدونیم که کاج‌ها و در این حال سرف‌ها برگاشون هیچ وقت خشک نمیشه، همیشه سبز سبز سبزن، خوشگل و خوشگل مثل شما. گل قشنگم، دوستتون دارم خیلی زیاد. خیلی ممنون که به قصه امشبم گوش دادین. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگی شما.